Als ik op vakantie ga, slaap ik het liefst in een luxe 5-sterren hotel ergens in een warm land aan de zee. Waarheen gaat u het liefst op vakantie? En vertel ook waarom u dat leuk vindt.